الباب السادس والثلاثون ومئتان باب فضل العتق غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة اللہ تعالی نے فرمایا بس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا اور تجھے کیا معلوم گھاٹی کیا ہے گردن کا آزاد کرنا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق رقبۃ مسلمہ اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جس نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بخاری و مسلم وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجهاد فی سبیل اللہ قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا متفق عليه حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہوں بخاری و مسلم